Ανέβω στην πανιέρα μου, μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Και τόσα κουμαδίτσες χορεύουν τύπους κίτσες. Παντού μπουρμπουλουτρίτσες, μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Χορεύω στην πανιέρα μου, μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Και τόσα κουμαδίτσες χορεύουν τύπους κίτσες. Παντού μπουρμπουλουτρίτσες, μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ. Άλλη μία φορά. Άρα έχω τώρα το ζώμα γεμό. Ρομποτές που πονήσαν τέρι μαζί. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, πλάτσα. Άλλη μία φορά. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτς και μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτς και μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και πλάτς και μπλουμ. Πλάτσα μπλουμ, πλάτσα μπλουμ, μπλουμ, μπλουμ. Και